Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma. Uciekaj, uciekaj, bo cię deszcz zatrzyma. Znów chmury na niebie, daleko do ciebie. Hej, daleko do ciebie. Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma. Uciekaj, uciekaj, bo cię mgła zatrzyma. Już nocka na niebie, jak ja znajdę ciebie. Hej, jak ja znajdę ciebie. Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma. Uciekaj, uciekaj, bo cię świt zatrzyma. Słoneczko na niebie, jak blisko do ciebie. Hej, jak blisko do ciebie.